ننوات دروالما سوزر ایتر تنکاواما ننوات دروالما سوزر ایتر تنکاواما را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگای راشا را پخلاشا را پخلاشا ننوات دروالما سوزر ایتر تنکاواما ننوات دروالما سوزر ایتر تنکاواما را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگای راشا را پخلاشا را پخلاشا پمینا قبل و ما سوزار ایدر تنکا و ما تپمینا قبل و ما ننوات دروالا ما سوزار ایدر تنکا و ما ننوات دروالا ما سوزار ایدر تنکا و ما را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگای راشا را پخلاشا را پخلاشا بس پتور و تور و غرونو نیمش پا پگارنگونو نیمش پا پگارنگونو دمر مایو پودر زاکی پمر جل سوزار ایدر تنکا واما گرانتا بلانتا واما ننوات دروالما سوزار ایدر تنکا واما ننوات دروالما سوزار ایدر تنکا واما را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگای راشا را پخلاشا را پخلاشا سنگاران تیران نوڑی تا پو بی ندیخ پل کڑی تا پو بی ندیخ پل کڑی یم یوازی تانا پاتی جونگا گم پو گم دیا گواما سوزار ایدر تنکاواما گم پو گم دیا گواما ننوات دروالما سوزار ایدر تنکاواما ننوات دروالما سوزار ایدر تنکاواما را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگای راشا را پخلاشا را پخلاشا تو پانی پو انتظاریم پسوالو رفتا بارباریم پسوالو رفتا بارباریم تو پانی پو انتظاریم پسوالو سوالو رفتا بارباریم چه قبول ویرام درگاہ کی پسوالو رفتا بارباریم پسوالو رفتا بارباریم بس دا غار من لرما سوزار ایدر تنکاواما بس دا غار من لرما ننوات دروالما سوازار ایدر تانکا واما نانواتی در والاما سوازار ایدر تانکا واما را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگایا راشا را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگایا راشا را پخلاشا را پخلاشا شهادت مرگایا راشا را پخلاشا را پخلاشا